أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد تسرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم جواند شلم فته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ورونو پتیر نو نسما پتکی موږ د احد د غزا قصه په پوره تفصیل سره درته بیان کړه او خبره دې ځای ته رسیدلې و چې دغه غزا آیا د مسلمانانو د فار شکست بلل کېدلای سي کیا نو اوس به د هغه ځای څخه را شروع کو کموږ په دقیق نظر ورته وګورو او دغه جنگ و دوو حصو یا دوو سبحو ته وویشو په دې کې هیڅ شک نسته چې د جنگ په دوهمه صفحه کې عسکري لوړوالی او تفوق د مشرکانو د لشکر وو او دوی و چې پر میدان جنگ مسلطه وه د ارواحو یا انسانانو تلفات د مسلمانانو په طرف کې ډیر او زړه دردونکي وه او د مسلمانانو یوې ډلې د شک وتلې شکست وخوړی ځکه وتښتېده او لاړه او د جنگ حالات د مشرکانو په نفع وه خو بالمقابل هل ته یو څه شایسته چې موږ د دې څخه منع کوي چې موږ ووایو چې په دې جنگ کې فتح او بری د مشرکانو وو هغه دا چې اول د کفارو لشکر دا ونه کولای سوای چې د مسلمانانو مرکز یا قرارګاه ونیسي یا یې تر تسلط لاندې راولي دوهم د مسلمانانو د لشکر ډیرې حصې و تیرش چی ترجوع نده کرده که څه هم په لشکر کې ډیره بې نظمی او ګډوډي پیش اسوه خو بیا هم په شجاعت او قربانی سره پر خپل مرکز او د قیادت پر ځای سره راټول او جمع و دریم د مسلمانانو د لشکر څخه یو نفر هم مشرکانو د بندي پر قسم و ننیوي او مشرکانو د مسلمانانو څخه هیڅ شی د غنیمت پر قسم و نه خستی سلرم کفارو د جنگ دریمه صفحه نکړه شروع سره د دې چې د مسلمانانو لشکر په میدان جنگ کې موجود وو دوی رهیس وو په هغه وختو کې دا عادت وو چې فاتحه لشکر به دوی یا درې ورځې پر میدان جنگ پاتې کېدی خو مشرکانو دغه ورځ هم پر میدان جنگ نکړه تیر بلکې ډیر ژر یې کډی وتړل د مخه تر دې چې مسلمانان د میدان جنگ څخه ووځي دوی میدان جنگ پریښاوه پنځم مشرکانو دا جرأت و نکی چې مدینه منورې ته د منځیانو د نیولو یا مالو اخستلو د پاره ورننوځي که څه هم مدینه منوره فقط څو ګامه د دوی څخه لري وه د مدینه منورې لار و دوی ته خلاصه او د خلکو څخه هم خالی وه نو دغه ټول شیان او علامه مشته په تاکید سره دا راشي چې هغه څه چې قریش ته په لاس ورغله هغه فقط یو فرصه و چې مسلمانانو ته ډیر تاوان ورسوي خو په هغه خپل اصلي مقصد کې چې پس له محاصرې دي د مسلمانانو لشکر په کلي ډول سره محو او نابود کې مطلق ناکام سو او ډیر ځله دغه سي تاوانونه لکه مسلمانانو ته چې ورسېده و فاتح او کامیاب لشکر ته هم پیشیږي نو دا چې دغه جنگ دی د کوپارو د پاره بری او کامیابی وي هیڅ کله داسې نه ده بلکې د ابو سفیان دغه تلوار چې د میدان جنگ څخه ډیر ژر ووتی موږ ته دا ثابتوي چې دی پر دې بیرېدی که د جنگ دریمه صفحه شروع سي د ده لشکر ماته او شکست خوري او که موږ د حمراء الاسد په غزا کې د ده موقف تر نظر وباسو نو دا په تاکید سره ویلای سو چې هو ابو سفیان په بل جنگ کې د خپل لشکر پر ماته بیرېدی نو موږ د دغه سیړنې په نتیجه کې دا ویلای سو چې دغه جنگ نه د مسلمانانو د پاره شکست وو او نه د کفارو د پاره بری او کامیابی وو، بلکې دا فیصله کوونکی جنگ نه وو. دا داسې جنگ وو چې هرې ډلې ته د کامیابی او تاوانو خپل حصه ور ورسېده. چې داسې جنگ ته په حربي اصطلاح کې غیر منفصل جنگ ویل کیږي. او همدغه موضوع ته الله عز وجل د سورة النساء په 103 نمبر آیات کې اشاره کوي او فرمایي: ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. يعني اي مؤمنانو تاسی د کوپارو په جنگ او تعقیبولو کې سستی مکوي. که تاسی خوږیږي نو به شک چې دوی هم داسې خوږیږي لکه تاسی چې خوږیږي. او تاسی د الله جل جلاله څخه د اجر او ثواب امید لري چې کفار دغه امید نه لري. او الله جل جلاله پر هر څه عالم دی او د ښه حکمت خاوند دی. نو الله عز وجل دغه دوه لشکره یو د بل سره په دردو او زخمو کې سره مشابه کړه، چې د هغه څخه موږ دا را ایستلی سو چې مسلمانان او مشرکان په دغه جنگ کې سره مساوي وو. او دواړه ډلې په داسې شکل سره د میدان جنگ څخه ووتې چې یوه هم غالب نه وه. ورونو، مسلمانان باید هیڅکله د کفارو د جنگ څخه ونه بیریږي. په همت او مړانه باید د کفارو و جنگ ته وروزي. هو، په جنگ کې به مسلمانانو ته دردونه، زخمونه، شهادتونه او تکالیف ورسیږي، خو کفارو ته هم په عین شکل سره دردونه، زخمونه، وژنه، ستړیاوي او تکلیفونه ورسیږي. مګر یو فرق موجود دی، هغه دا چې مسلمانان د دغه دردو او زخمو په مقابل کې د خپل رب څخه امیدونه لري، د ابدي ژوند راحتونه، جنتونه او نعمتونه غواړي، خو کفار هیڅ امید نه لري، فقط دغه دنیوي ژوند دی او هغه هم په دغه دردو. د احد پر غزا الهی تعلیق او تبصره. ورونو، د الله جل جلاله د طرف څخه د احد د غزا په متعلق آیاتونه نازل شوه چې د دغه جنگ پر ټولو مهمو نقطو یې مرحله په مرحله روشنایی اچول او هغه سببونه یې روشانه کړه چې دغه تاوانونه یې په وجود راوړه. او د ځینو مسلمانانو هغه ضعیفه اړخونه یې ښکاره کړه کوم چې تر اوسه پورې په ځینو کسانو کې موجود وه. هغه کسان یې متوجه کړه چې په دغسې مهم او فیصله کوونکو وختو کې د هغو واجبه وظیفه څه شي ده، او د دغه امت چې تر نورو امتو افضل او بهتر دی هدف او مقصد څه شي دی. او بیا قرآن مجید د منافقینو حالات بیان کړه، هغه یې رسوا کړه، د هغو هغه د زړه حالات یې ښکاره کړه چې د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره عداوت وو، او هغه وسوسې او شبهې یې ایسته کړې چې د ضعیفه مسلمانانو په زړو کې ورګرځېدلې، هغه دسیسې او فتنې چې منافقینو او د هغو ورونو یهودو په مسلمانانو کې نشرولې، هغه یې واضحه او افشا کړې، و هغه حکمتو او شو مقصدوته اشاره وکړه کم چې د دغه جنگ په نتیجه کې په وجود راغله. مقصد دا چې د سورۃ آل عمران 6 آیاته د احد د جنگ په باره کې نازل شوه، چې د جنگ اوله مرحله د الله عز وجل په دې قول سره شروع کیږي چې فرمایي: و اذ غدوت من اهلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال. یعنی کوم وخت چې ته د ورځې په اول کې د خپل کور څخه ووتې او په احد کې د مؤمنانو ته د جنگ د پاره ځایونه تیارول یا آماده کول. او هغه آخرنی آیات چې د احد د جنگ پر نتیجه او حکمت شامله او جامعه تبصره کوي، د الله عز وجل هغه قول دی چې فرمایي: ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. يعني الله عز وجل داس نبي چې مؤمنان پر هغه حال پریږدي چې هم دا اوس تاسیاست، ترڅو چې الله جل جلاله ناپاکه د پاکو څخه جلا نکي، یعنی تاسې امتحانوي چې صادق او منافق مو سره جلا سي. او الله جل جلاله داسې نه دی چې تاسې په غیب باندې خبر کی چې د منافقانو فرق او تمیز د مخلصانو څخه بیل امتحان څخه وکي. مگر الله عز وجل د خپل رسولانو څخه هغه څوک اختیاروي چې دی عز وجل یې اراده وکي، یعنی دغه د غیب و اطلاع په خپل رسولانو کې وهغه چاته ورکوي چې د ده عز وجل خوښوي. فآمنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم. نو اي مؤمنانو، تاسې پر الله جل جلاله او دهغه پر رسولانو ایمان او یقین ولري، که تاسې پر ایمان قائم پاتسي او د بدو کارو څخه ځانونه وساتي، پس نو تاسې ته ډېر لوی اجر دی چې هغه جنت دی. ورونو، علما رحمهم الله وایي د احد په غزا کې او په هغه تکالیفو کې چې مسلمانانو ته ورسېده، ډېرې فائدې او الهي حکمتونه سته چې اوس به هغه لوی لوی شیان درته بیان کم. اول مشوره، هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر خپل ځان عملي کول. هر هغه کار چې به د مشورې لایق و، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په هغه کار کې د خپل اصحاب کرامو سره مشوره کول. موږ ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا نکړه خوښه چې د خپل اصحابو د هغه مشورې څخه مخالفت وکړي کم چې ویل دشمن ته وروزو. که څه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا خوښه و چې په مدینه منوره کې پاتې شي. دوهم، په دغه غزا کې منافقان په ښکاره سره معلوم سو چې د دوی په حرکتو او افعالو مسلمانانو ته حکمتونه او مقصدونه په لاس ورغله، چې مهم مقصد داسو چې مسلمانان یې د منافقانو د اختلاط څخه جلا کړه، او دا د مسلمانانو د پاره په ورسته کې ډېر فائدې درلوده. نن ورځ به مهم داسې مثالونه لیدلي او اورېدلي وي. موږ ولیده چې عبدالله ابن ابی ابن سلول 300 نفر خپل متابعین پس له هغه څخه چې د مدینه منورې څخه د مسلمانانو سره راووتل، بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو څخه څنګه جلا کړ. په ښکاره سره دا بهانه جوړ کړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه مغرور ځوانانو رایه قبول کړه، او ما غوندي د عقل او تجربه د خاوند رایه یې پریښول. خو په حقیقت کې د جنگ نه غوښتي، نه غوښته چې ځان د خطر وظایف ورواچوي چې دا د منافقانو د هغه معلومو علامو څخه دی. دوی غواړي چې د اسلام په نامه سره غنیمتونه لاسته راوړي او د اسلام په لار کې د ستړیاو او تاوانو څخه ځان وساتي. دوی په اسلام پورې په دغه دوه سبب لاس نیولې دي، یا دا چې د اسلام غنیمتونه غواړي، یا دا چې د اسلام په نامه ځان د مصیبتو او تکالیفو څخه ساتي. درېم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه جنگ کې د کفارو څخه مرسته او کومک ونه غوښته، یا اصلا د هغو کومک نه کوي قبول. که څه هم د مسلمانانو شمیر ډېر لږ و، خو بیا یې هم د یهودو هغه کومک نه کوي قبول چې د قومي تعصب په سبب د احد جنگ ته وتلی و. ابن سعد رحمه الله په خپل طبقات کې وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: لا نستنصر باهل الشرك على الاهل الشرك، یعنی موږ پر مشرکانو په مشرکانو سره کامیابی نه غواړو. سلرم، که موږ د دغه جنگ چې د مسلمانانو او کفارو په مابین کې وو و ټوله وخت متوجه سو، و به وینو چې دغه وخت و دوه حصو ته ویشل کیږي. اوله حصه هغه ده چې مسلمانانو خاصتا غشي وشتونکو د خپل قائد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوامر عملی کړي و، پر خپل ځایو ټینګ ناست و. نو نتیجه چې شوه، نصرت د مسلمانانو د لشکرو او شکست د کفارو په لشکر کې شروع سو. ډیر ژر د دروزرو نفرو مشرکانو په زړو بیره ننوته، خپل ځایونه یې پریښول او په تیښته یې شروع وکړه. او دا د جنگ هغه وخت او هغه حصه ده چې الله عز وجل د هغه په باره کې فرمایي: ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه، یعنی په تحقیق سره الله جل جلاله خپل وعده تاسو ته رښتیا کړه کوم وخت چې تاسو د الله په امر سره کافران وجل. دا خو د جنگ اوله صفحه یا اوله حصه وه. اوس د جنگ و دوهمې حصې ته راسه. دا هغه حصه ده چې مسلمانانو په مشرکانو پسې ځغستل او د هغو څخه یې غنیمتونه اخیستل. په دغه وخت کې چې هغه غشي ویشتونکو د هغه غره څخه چې دوی پر ناست وه و خپلو ورونو ته وکتل چې تورې په لاس په دښمنانو پسې ځغلي مالونه او غنیمتونه ټولوي، دوی ته هم دا میل او رغبت پیدا سو چې دوی هم د نورو مسلمانانو سره د غنیمتو په ټولولو کې اشتراک وکړي. دغه میل په دوی کې دا فکر پیدا کړي چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د اوامرو وخت پای ته ورسېدی او دوی اوس د هغه اوامرو څخه آزاد دي. پر دوی دا نه ده لازمه چې تر هغو پورې دلته کښېني چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د طرفه امر ورته راځي. نو ویل راځي جنگ خلاصو، دا د دوی اجتهادي فکر یا اجتهاد وو. خود دوی په دغه اجتهاد کې د دوی امیر عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه او ځینو نورو اختلاف سره وکړي، مګر د دغه فکر او اجتهاد خاوندان د غره څخه کښته سو او د غنیمتو په ټولولو کې حصه واخیسته. د دوی د دغه مخالفت نتیجه چې شوه، هغه بیره چې د کفارو په زړونو ننوتلې وه، هغه د کفارو په نوې حمله بدل شوه. هغه خالد ابن ولید چې د تیښتې په حالت کې وو، د چم او حیلې په فکر کې سو. شاوخوا یې وکتل، ویلې ده هغه غر چې ټینګ ساتل سوی وو اوس د هغه غشي ویشتونکو څخه خالی دی، لکه نن ورځ چې د اسلام قلعه د ساتونکو څخه خالی ده. نو یې یو عسکري فکر په سر کې پیدا سو. فوراً دی او د ملګري د هغه غره و خواته ور وګرځېده. هغه لږ کسان چې پر غره پاته وه، هغه یې په شهادت ورسول او مسلمانان د شا د طرفه په غوشو ولي. دا وار بیره د مسلمانانو په زړو نه نوتل او هغه پیښه سوه چې د مخه مو درته بیان کړه. د جنگ پر دغه حصه الله عز وجل تبصره کوي او فرمایي: حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. يعني تر هغه وخت پوری تاسې کامیاب واست، مشرکان موجل تر سوچ بزرس واست او په خپل مابین کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په امر کې سره مخالف سواست. چاویل زو چاویل کشنو او پس له هغه څخه بو نافرمانی وکړه چې الله عز وجل هغه شی دشکاره کوي چې ستاسو خوښ وو، چې هغه نصرت او غنیمت وو. ځینې ستاسو څخه هغه څوک دي چې دنیا او د هغې دغه لږ او خصیص ژوند خوښوي، او ځینې ستاسو څخه هغه څوک دي چې آخرت خوښوي. ورونو، اوس نو تاسو وګورئ د دغه یوې خطا نتیجه څونه لو او عامه وه. د مسلمانانو په لشکر کې د یو څو لږو کسانو د خطا نتیجه و ټول مسلمانانو ته ورسېده. الله عز وجل و مسلمانانو ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نافرمانی نتیجه ور وشول. ته د هغه لږو مسلمانانو هغه لږ خطا او د نن ورځې د مسلمانانو دغه ډیر او قسم قسم خطاوي او نافرمانی چې د عامو او خاصو خلقو د ژوند په هر اړخ کې ویني سره وسنجوه. بیان و د الله جل جلاله و لطف او کرم ته فکر وکه چې موږ ولې د دغه خپلو ګناهو په سبب نه هلاکوي. حتی امر بالمعروف او نهی عن المنکر مو پرې ایښی دی. که ته په دغه باره کې فکر وکې، نو به د ځینو خلقو د هغه پوښتنې جواب در معلوم سي چې دوی وایي نن ورځ ولې مسلمانان د کفارو په مقابل کې مغلوبه دي، حال دا چې موږ مسلمانان یو او هغه کفار دي. پنځم، موږ ولید چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دغه جنگ په دوهمه حصه کې ډیر آزار کړسو. اوجه یې وکټل سو، سر مبارک یې زخمی سو، غاش مبارک یې مات سو، پر مخ مبارک یې ویني په شدت سره بهیدلې، چې دا ټوله د هغه مسلمانانو د خطا نتیجه وه چې د خپل قائد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د امر څخه مخالفت وکړي. مگر په دې کې څه حکمت وو چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د وجل کېدو اوازه د مسلمانانو په صفو کې خبره سو؟ جواب: د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره د مسلمانانو ارتباط او د دوی په مابین کې د ده علیه الصلاۃ والسلام وجود د مسلمانانو د پاره داسې یو قوت وو چې دوی هیڅ کله د هغه د فراق او جلاوالي تصور نه وکړي، او دوی هیڅ دا خیال نه کاوه چې موږ د تر ده علیه الصلاۃ والسلام وروسته د خپل ځانو د یو ځای کېدو یا یو قدرت د جوړېدو طاقت ولرو. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفات داسې یو شی وو چې د دوی په زړه کې هیڅ نور ګرځېدی، لکه دا شی چې دوی د خپل فکرو څخه غورځولی وو. او په دې کې هیڅ شک نسته که دوی د دغه غفلت څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په واقعي وفات راوښتي وای، زړونه به چاودلی وای، هغه ایمانی بنیاد او اساس به رژدلی وای. نو د الهی حکمت څخه یو هم داو چې دغه اوازه په مسلمانانو کې د دې د پاره خبره کړه چې دا هم د دغه عسکري درسو په مابین کې د مسلمانانو د پاره یو لو تجربه سي، او مسلمانان د دغه اوازه په اوریدلو سره د هغه حقيقي وفات د ورځې د پاره چې خامخا راتلون کېده د اوسس خلاصانونه آماده او وشکي. او کچیر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دوی د مابین څخه رحلت وکي، نو دوی به بیرته وهغه خپل شرک ته نه ګرځي. او د همدغه عظیم درس د پاره هغه آیات د هغو کسانو پر حال د تبصره پر قسم نازل سو کم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د وجل کېدو د خبر په اوریدلو سره ضعف او سستی ورته پیش سو، کم چې الله عز وجل فرمایي: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني محمد صلى الله عليه واله وسلم ندي مگر ده الله يا رسول دي په تحقیق سره تر ده علیه الصلاۃ والسلام د مخه ډیر رسولان تیر سوی دي. آیا کدی صلی الله علیه و علیه وسلم مرسی یا شهید کړسی، نو تاسو به بیرته پر شا و هغه خپل کفر ته ګرځي، او هر څوک چې بیرته هغه خپل کفر ته وګرځي نو هیڅ کله و الله عز وجل ته هیڅ ضرر نه رسوي، او شکر کوونکو بندگانو ته به الله عز وجل ډیر جر د خیر بدله او جزا ورکړي. نو د دغه درس ایجابی او مثبت اثر په هغه ورځ ښکاره سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم واقعا د رفیق اعلی و طرفته رحلت وکي. نو دغه د احد اوازه او هغه چې د هغې اوازه په سبب دغه آیات شریف نازل سو، مسلمانان یې وښ او یو حقیقت ته متوجه کړه. په کومه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم واقعا هم رحلت وکي، مسلمانانو په غمجن زړو د هغه سره وداع وکړه، او د هغه امانت وساتلو ته متوجه شو چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و دوی ته ورپې اشي وو چې هغه د دعوت او فی سبیل الله جهاد امانت وو، او د دغه امانت په ساتلو سره مسلمانان په خپل ایمان کې قوي او په عقیده کې شدید پاتې شو. منګر نن ورځ پر دغه نو تاسې نور تفسیر وکي. شپږم: د انبیاء علیهم السلام د ژوند عادت داسې وي چې یو وار په امتحان مبتلا کیږي او بیا اخرنی کامیابی د دوی وي، او په دې کار کې حکمت دادی که همیشه کامیابی د انبیاء علیهم السلام سره وي، نو به په مسلمانانو هغه څوک نه نوځي چې واقعا مسلمانان نه دي، نو به صادق او منافق نه سره پیژندل کیږي، او که همیشه شکست د دوی سره وي نو هغه د بعثت او نبوت مقصد نه تر سره کیږي. نو د الهی حکمت دا تقاضا وه چې نصرت او شکست یې دواړه سره یو ځای کړه چې صادق د کاذب څخه معلوم او جلا سي، او دا هم په دې سبب چې د منافقانو نفاق د مسلمانانو څخه پټ وو. کم وخت چې د احد دغه قصې پیش شوې او منافقانو هغه خپل نفاق په قول او عمل کې ښکاره کړي، مسلمانان پوه شو چې دوی د دوی په لباس کې دشمنان لري، نو هغو ته آماده شو او د هغو څخه ځانونه وساتل. اووم: په ځینو ځایو کې د نصرت او بری ځندېدل د نفس شکست دی. کم وخت چې مسلمانانو ته د شکست حالات پیښ شوه صبر یې وکړي او منافقان عاجز شوه. اتم الله عز وجل د خپل مؤمنو بدنګانو د پاره په جنت کې داسې کورونه او منزلونه جوړ کړي دي چې دوی په خپل عمل سره و هغه مقام ته نسی رسیدلی. نو ځکه و دغه بندګانو ته داسې تکالیف او زحمتونه پیش کې چې د هغو په واسطه سره و هغه خپل منزل ته ورسیږي. نهم تاسې پوهیږئ چې شهادت د ولایت د لوړو درجو څخه دی. نو الله عز وجل خپل خاص بندگان په دغه درجه سره خاص کې شهادت ور نصیب کې. لسم الله عز وجل د خپل دشمنانو د هلاک او په دوزخ کې د سختو عذابو اراده فرمایلی ده. نو خود و دوی ته داسې اسباب برابر کې چې دوی په هغه سره د هغه عذاب وای او لائق وګرځي، لکه کفر او بغاوت، سرکشی او نافرمانی، او د الله عز وجل د دوستانو زهیرول چې د دوی په دغه کارو سره د مسلمانانو ګناهونه تویږي او د کافرانو د هلاک سبب ګرځي. یو لسم تاسو راسي چې یو څه هغه حالات ته متوجه سو چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اصحاب په هغه وخت کې یو په بل پسې وجل کېده، چې دوی د ده علیه السلام ساتنه په خپل بدن سره د مشرکانو د غشو او د توري د ضربو څخه کول. دوی د غشو تر باران لاندې یو په بل پسې غزارېدل، خو د دوی ټول کوشش دا و چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ژوند وساتي، او بل یې د هیڅ شي پروا نه درلود. د دغه عجیب قربانی او فداکاری سبب او مصدر چی شو؟ د هغه اول مصدر ایمان پر الله او پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، او دوهم مصدر یې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم محبت و. دغه دواړه چې سره یو ځای سو دغه عجیب قربانی او فداکاری په وجود راوړ. نو نن ورځ هم یو مسلمان و دغه دواړو مصدرو ته اړ او محتاج دی. یوازې دا کفایت نه کوي چې یو څوک پر هغه عقیدوي شیانو د ایمان راوړلو دعوه وکړي، کم چې پر هغو ایمان راوړل لازم دي، تر څو چې زړه د الله او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په محبت سره ډک نسی. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په حدیث متفق علیه کې فرمایي: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. يعني ترهغو دیو چا ایمان کامل ندی تر څو چې زه وهغه ته تر خپل پلار او خپل زوی او تر ټولو خلقو خوش او ګران نسم. او د دغه محبت تفصيل او بیان داسې کیږي: الله عز وجل و انسان ته عقل او زړه ورکړي دي. عقل د دې د پاره دی چې په هغه سره فکر وکړي او پر هغو شیانو ایمان راوړي چې پر هغو باندې ایمان راوړل فرض او ضروری دي. او زړه یې د دې د پاره ورکړي دي چې هغه د هغه چا او هغه شی په محبت کې استعمال کړي چې الله عز وجل د هغه په محبت سره امر کړی دی، او د هغه چا یا شی په بغض او عداوت کې استعمال کی چې الله عز وجل د هغه په بغض او عداوت سره امر کړی دی. نو کزړه د الله عز وجل او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او د صالح بندگانو په محبت نزی مشغول، خامخابه د شهواتو، خواهشاتو او محرماتو په محبت سره ډکسي، او کبه چیرې زړه د شهواتو او خواهشاتو په محبت ډکسو، نو هیڅ کله یوازې عقیده د دې سبب نسی ګرځېدلی چې خپل خاوند د قربانی او فداکاری و یو عمل ته هم آماده کی. چې دغه حقیقت هغه شی دی چې د تربیه او اخلاق علماو د اولویاتو څخه بللی دی، او تجربو هم دغه شی ثابت کړی دی. د دې لپاره به یو ښکاره مثال درته بیان کړم. د امریکا حکومت دا و نسوای کولای چې هغه شی عملی کی چې پر هغه ایمان درلودي او د هغه شی پر پایده عقیده درلوده. په 1903 میلادي کال کې د امریکا حکومت یو قانون صادر کړ چې په هغه قانون کې د شرابو استعمالول په عامو مجلسو کې منع و. خو پر دغه قانون لږ مدلا نه وتی رسوي چې قانون جوړون کی برته پر شاب لاړه او د شرابو د نه چشلو د درد په سبب یې هغه قانون چې دوی پر ځان لازم کړی وو برته لغوه کی او برته خپل جامونه په عامو مجلسو کې ډکول. مگر بالمقابل هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب و چې نسبت د اوسنی عصر و امریکایانو ته د ثقافت او مدنیت د فایده او ضررو په پوها کې هیڅ نه و، مگر فقط د الله عز وجل د امر په اوریدلو سره چې شراب مچشي هغه جان چې په شرابو ډک و سیره کړه، هغه خمان چې په شرابو ډک و مات کړه، حتی هغه ګلاسونه چې شراب یې پکښې چشل مات کړه، او په لوړ اواز یې ویل انتهینا یا رب انتهینا، پریمو شول یا رب پریمو شول. نو د دغو دوو ډلو په مابین کې دا فرق و چې د صحابه کرامو په زړو کې یو شی و چې د هغه محبت یې درلودی، نو ځکه خپل خواهشات یې د الله عز وجل د احکامو تابع ګرځولي وه. نو دغه قلبي محبت و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو پر زړه غالب و، او دغه محبت دوی داسې کړی و چې خپل ژوند یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر ژوند قرباناوه، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې لپاره د مرګ په غېږ ورتلل. د احد په غزا کې داسې ډېر نادره مشاهد او حالات سته چې د دغه قلبي محبت ښکارندوی دي، خو که په دغه اوسنی عصر کې د مسلمانانو زړونه په دغه سي محبت سره ډک سي، داسې محبت چې دوی یو څه د شهواتو او انانیت څخه لیرې کې، داسې محبت چې د دوی پر شهواتو او خواهشاتو غالبه سي، نو به څه پېښ سي؟ دغه اوسنی مسلمانان به یو نوی مخلوق سي، خپل شان او شوکت به د مرګ د خولې څخه راوباسي، پر خپلو دښمنانو به کامیاب سي. که څه هم د دغه کار په مخ کې ډېر مشکلات او خندونه وي، پر هغو ټولو به د دغه قلبي محبت په سبب کامیاب سي. او که ته غواړې چې د دغه محبت خاوند سي او و دغه محبت ته لار پیدا کې، نو فقط دغه راتلونکي څلور شی عملي که زړه به د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په محبت ډک سي. اول، تر ټولو د مخه د الله عز وجل ټول عبادتونه د زړه په حضور او بیره سره کوه. کله نا کله و الله عز وجل ته دعا، عجز او زاری کوه. دوهم، د الله عز وجل ذکر او یاد ډیر کوه. همیشه لا اله الا الله او سبحان الله وایا. دریم، پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درود ډیر وایا. ده هغه علیه الصلاة والسلام په سیرت، اخلاق او شمائلو کې فکر کوه. سلرم، د الله عز وجل په هغه نعمتو کې ډیر فکر کوه چې تا ته یې درکړي دي او هغه یادوه. محترم ورونو، که د احد پر غزا نور هم و تبصره کولو ته دوام ورکم، پوره یو کتاب ځینې جوړیږي، خو زه به په دغه اندازه سره کفایت وکم. نور نو تاسې کولای سئ چې د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم پر هر ماده په خپله تبصره وکړئ. دا فقط و تاسې ته لارښوونه وه چې څنګه او په کومه طریقه سره د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم څخه حکمتونه او درسونه را ایستلای سي. ورونو، دا د احد د غزا قصه وه، هغه لو او شدید غزا چې پر مسلمانانو تیره سوې ده. دا هغه غزا وه چې د مسلمانانو د پاره ډېرې تجربې او درسونه پکښې وه. او اوس به هغه حادثات او واقعات درته بیان کم کم چې د احد او د خندق د غزاو په مابین کې پیښ شوی دي. ورونو، د احد جنگ د مسلمانانو پر شهرت ډیر بد اثر وکړ. د خلقو د زړو څخه د دوی هیبت ووتی، خلقو ته ضعیف ښکار اسوه، پر مسلمانانو داخلي او خارجي مشکلات زیات سوه، پر مدینه منوره د هر طرفه خطرونه را وګرځیده. یهودو، منافقانو او صحرائی عربو پشکاره سره د دشمنی اعلان کاوه، او هرې ډلې دا اراده کړې وه چې مسلمانانو ته یو تکلیف پیش کړي، بلکې دا یې امید وو چې مسلمانان ختم او فیصله کړي. نو ځکه د احد پر جنگ دوې میاشتې لا نه وې تېرې سوې چې د بنو اسد قبیلې د مدینې منورې د حملې دپاره ځانونه آماده کول، او بیا د هجرت د څلرم کال د سفر په میاشت کې د عزل او قاره قبیلو داسې یو چم او د سیسه جوړ کړ چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د اصحابو څخه د لسو نفرو د وجل کېدو یا شهادت سبب وګرځیده. او په عین دغه میاشت کې د بنو عامر قبیلې داسې یو خیانت وکړي چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او یا نفر اصحاب کرام پکښ ووژل شو، چې دغه واقعه د بئر معونه په واقعه سره مشهوره ده. همدارنګه د بنی نظیر یهودو په دغه وختو کې په ښکاره سره د دشمنی نارې وهلې، تر څو چې د دغه کال یعنی د هجرت د څلرم کال د ربیع الاول په میاشت کې یې داسې یو چم جوړ کړي چې په هغه کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د وژلو اراده کړې وه. او د هجرت د څلرم کال د جمادی الاول په میاشت کې د بنو غطفان قبیلې پر مدینه منوره د حملې اراده وکړه. مقصد دا کم هیبت او دبدبه چې مسلمانانو د احد په جنگ کې د لاسه ورکړه، د هغه په سبب تر یو وخت پورې مسلمانان د هر طرفه د خطر سره مخامخ و. مگر دا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حکمت و چې دغه خطرونه دفع کړه او مسلمانانو ته بیرته هغه د لاسه وتلی هیبت را وګرځاوه، او دوی ته بیرته مجد او لوړوالی شان او شوکت د سره ور وګټي. اول هغه کار چې د دغه هیبت د راګرځولو د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وکي، هغه وحمراء الاسد ته وتلوه. دا چې په پرون کې د احد جنگ پای ته ورسېدی او په نن کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د خپل اصحاب سره په دشمن پسې وحمراء الاسد ته وزي، په دغه کار سره تر ډیره اندازې د خپل لشکر هیبت او شهرت وساتي. په دغه کار سره یې د مدینې منورې یهود او منافقان په حیرت کې واچول، او بیا تر هغه وروسته نورې داسې عسکري مناورې تر سره کړې چې په هغه سره یوازې دا نه چې مسلمانانو خپل پخوانی هیبت لاسته راوړي، بلکې تر هغه یې زیاتوب هم وکړي. نو زموږ په راتلونکي بحث کې به انشاء الله تعالی دغه موضوعات په تفصیل سره درته بیان سي. اول، هغه څوک چې د احد تر غزا وروسته د مسلمانانو پر ضد راپورته سو، هغه د بنو اسد قبیله و، غواړي چې پر مدینه منوره حمله وکړي، ځکه د دوی دا خیال وو چې مسلمانان د احد د جنگ په واسطه تر اوسه ضعیف دي. نو یې دا فکر کاوه چې پر مسلمانانو په ډېر اساني سره کامیاب کیږو، او دغه یې موقع ده چې پر مدینه منوره حمله وکړو او د مدینه منوره خیر او برکت چې مقصد یې میوه او مالونه و یوسو. د بنو اسد د قبیلې مشر چې تلیحه ابن خویلد نومېدی، دی هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت ورسته د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې د نبوت دعوه وکړه، او د ردت په جنگو کې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ماته ورکړه او دی وتشتید. او بیا دغه تلیحه په ورسته کې مسلمان سو او د فارس سره په جنگو کې په شهادت ورسېدی. نو د مدینه منورې استخباراتو دا خبر ورسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته ورساوه چې تلیحه او د دورور سلمه په خپل قوم کې ګرځي او خلق د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و جنگ ته سره یو ځای کوي. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دوی تر حملې د مخه د مهاجرینو او انصارو څخه یو ټولی جوړ کړ چې د افراد شمیر یې 150 نفر وو، او د دغه ټولي قومندان یې ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ مقرر کړ. ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ د هجرت د څلرم کال د محرم په میاشت کې د بنو اسد د قبیلې پر طرف حرکت وکړ. بنو اسد په دې حال نه دي خبر، د هغو تر آمادګۍ او حمله د مخه د هغو په بخبری کې د مسلمانانو د طرفه حمله پر وسو. د بنو اسد قبیله سره و پاشل سو او په چشته ځانونه خلاص کړه، او مسلمانانو د هغو اوشان او پسونه په غنیمت سره واخیسته او بیرته مدینه منورې ته سالم او غانم ولاړ. په دغه حمله سره د بنو اسد قبیله و بیرېده او پر مدینه منوره یې هغه خپل حمله پرې شول، او ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ پس له هغه څخه چې مدینه منوره ته ورسېدی تر هغه زخم یې ویني الاسبه چې د احد په ورځ زخم سوی وو، او پس له لږ مدې څخه و پاتسو. د خالد ابن سفیان الهذلی د وجلو د پاره د عبد الله ابن انیس رضی الله تعالی عنه لجل ورونو د مدینه منوره په جنوب کې و مکه مکرمه ته نږدې یو قبیله اوسېده چې د هذیل قبیله ورته ویل کېده او د دغه قبیله مشر او رئیس خالد ابن سفیان الهذلی نومېدی. دغه خالد ابن سفیان غوښته چې پر مدینه منوره یو قوي او شدید حمله وکړي، نو د دغه حمله د کولو د پاره د لشکر په جوړولو او راټولولو شروع وکړه. د هر ځای څخه خلق ورته راتله. دلته بیا د مدینه منورې استخباراتو دا خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورساوه چې خالد ابن سفیان د مسلمانانو د جنگ د پاره لشکر جوړوي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا اراده وکړه چې د مخه تر دې چې دی پر مدینه منوره حمله وکړي، باید مسلمانان د دې حمله او خطر څخه خلاص. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو څخه یو نفر اختیار کړ چې ډیر هوشیار، ذکی، دلاور او جنگی پهلوان و. د دغه سړي نوم عبد الله ابن انیس و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل: ولارسه که دی وک ولای سوای چې خالد ابن سفیان ووجنه ووجنه. عبد الله ابن انیس ویل: یا رسول الله، زه خالد ابن سفیان پرنګ نه پیژنم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: هر وخت چې ووینې زړه به دې بیر ډکس، یعنی ځینی و به بیرېږې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خالد ابن سفیان د پیژندلو د پاره دغه نشانی ورته ویل. خو عبد الله وای: زه د دغه خبرې څخه ډیر په تعجب کې سوم، ځکه زه هیڅ وخت د هیڅ چا څخه نه وم بیرېدلی، او اوس څنګه بیرېږم؟ خیر، عبد الله ابن انیس رضی الله تعالی عنه د تک د پاره ځان آماده کړ او یوازې رئیس د مدینه منورې څخه قریب تر مکه مکرمه پورې تګ وکړ. دغه سریته د عبد الله ابن انیس سریه ویل کیږي، ځکه دی په خپل یوازې یو ټولی و چې د یو جنگي عسکري هدف او مقصد د پاره رئیس وي و. او پر ټوله لار یوازې رہی و، پر لار نه د دڅخه څوک بیریږي او نه په ده پروا کیږي، ځکه دی یو نفر دی او اسلحه هم ورسره نسته. ده فقط یو خنجر د ځان سره پټ اخیستی و، نور نو د باندې نه تور لري نه نور اسلحه. د مازیګر د لمانځه وخت و چې دی د بنی هذیل و منطقې ته ورسېدی. هلته یوې غونډۍ ته وختی، د الله عز وجل په اراده کم وخت چې دی غونډۍ ته وختی، هلته یو نفر ولیدی چې شدی هم ورسره دی. د هغه نفر په لیدلو سره د عبد الله رضی الله تعالی عنه زړه په بیره ډک شو. د دغه سړي څخه ډیر وبیره دی، او دا هغه علامه او نشانه و چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د خالد ابن سفیان د پیژندګلوي د پاره ورته ویلی و. عبد الله وای: زه پوه شوم چې دغه نفر خالد ابن سفیان دی، او زما د مقصد سړی هم دغه دی، باید وی وژنم. او اوس د مازیګر د لمانځه وخت دی، که لمونځ کوم شاید دی راڅخه ولاړ سي، او که دی وژنم شاید لمونځ راڅخه قضا سي. نو زه د ده پر طرف ور رهي یم او په اشاره سره لمونځ کوم، تر څو چې و خالد ته ورسېدم ما لمونځ پوره کړی و. خیر، خالد ته ور ورسېدم. خالد پوښتنه راڅخه وکړه چې څوک یې. ما ویل: د خزاعه د قبیلې یو نفر یم، او اورېدلې مې دي چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ د پاره لشکر جوړوي. نو می دا خوشو بلل چې ستا سره په دې جنگ کې شریک سم. خالد ویل: هو شدی. ما نوري خبرې ورسره شروع کړې. خالد زما د طرفه مطمئن او بیغمه و، ځکه زما سره هیڅ اسلحه نسته. نو ده هم مجلس را سره شروع کړ، او هغه د ده سره ملګری شزی زموږ څخه یو څه لیرې سوې. عبد الله رضی الله تعالی عنه وای: کم وخت چې شزی لیرې سوې، نو می خنجر را وایست او پر خالد وارونه کوم، تر څو چې دا مې یقین سو چې اوس نو مړ دی. د خالد سر مې پرې کړ او را سره وامې خستې. وروسته شزی راغلې، که ګورې سړی مړ پروت دی، او زه تللی یم. شزو نارې او بغارې کړې، څو خلک سره راټول سوه، خو عبد الله تللی او پټ شوی و. عبد الله رضی الله تعالی عنه د هجرت د څلرم کال د محرم د میاشتې پر پنځم تاریخ په دغه خپل وظیفه پسې د مدینې منورې څخه رهیسو او د شنبه په ورځ چې د محرم د میاشتې 23 تاریخ وو بیرته مدینې منورې ته ورسېدی چې په دې حساب عبد الله رضی الله تعالی عنه اتلس ورځې د مدینې منورې څخه غائب وو او اوس چې عبد الله مدینې منورې ته ورسېدی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د لری ولیدی ورته خندلې او وی فرمایل افلح وجهك يا عبد الله عبد الله ويل افلح وجهك يا رسول الله ورونو دا عربو استلاح و چې یو څوک به پر خپل مقصد کامیاب سو دغه جمله به ورته ویل چې د لفظ ترجمه یې داسې ده کامیاب او مقصد ته ورسېدی استامخ نو ځکه د دواړو د طرفه دغه جمله وویل سو او عبد الله رضي الله تعالى عنه ده خالد سر ده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومختك شاشه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خپل لکړه او عبد الله تورکړه او وی فرمایل د قیامت په ورځ دغه لکړه زما او ستا په مابین کې علامه او نشانه ده عبد الله رضي الله تعالى عنه دغه لکړه د مرګ تر وخت ورسره وساتل او د مرګ په وخت کې وسات وکي چې دغه لکړه د زما سره په کپن کې کشول سي خالد ابن سفیان الهذلی چې د کفارو د رئیسانو څخه یو رئیس وو په دغه طریقه سره ووجل سو او د عبد الله ابن انیس په همت او مړانه سره مسلمانان د هذیل د قبیله د هغه لوی حمله څخه خلاص وو ځکه د خالد ابن سفیان په وجل کېدو سره د هذیل قبیله سره و پاشل سو او پر مدینه منوره حمله پاته سو په دغه وختو کې عمرو ابن العاص چې پر هغه خپل عقیده د لطفا فتا واړو